Waar je bent er vanavond? Nee, kijk, het is, hoe laat is het nu? Het is nu 6 uur geweest. De dagen worden inderdaad ietsje langer. En het is hartstikke mooi hier op het water. We zijn bijna terug bij Mediamatic, waar deze boot aangemeerd is. Een thuishaven. Ja. En het is hartstikke mooi hier op het water. Beetje koud, maar heel mooi. Ja, ja, mijn linkerhand is nu aan vervanging toe. Dankjewel. En wellicht tot later dan. Zeker. Oké. Okay.